राम स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज माघ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 6 फरवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे ईरोड राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कई बातें जो अपने समाज की है कि मेरे पहले मेरे को परिचित कराते तो वो बात पहले ज्यादा कह देता। अब एक नाजाज है अबार है एक नवास बैठन है तो आप लोगों से प्रार्थना है अब बातें कही जाए उन बातों पर विशेष ध्यान दें। आप विशेष ध्यान दें। एक बात खास है कि आप लोग चोटी नहीं रखते हैं मेरे भीतर दुख है। इस बात का चोटी रखो तो मेरे को बहुत मानो भेंट पूजा कर दी मेरी मेरी पूजा कर दी सब कर दिया मेरे को बहुत भेंट दे दी। अब क्या कहूं मेरे को निहाल कर दिया। आप विचार भी करते आपकी हिंदू संस्कृति नष्ट हो रही है। ईसाई हो जाएंगे सभी मुसलमान हो जाएंगे। आप पैसा लगाते हो पैसा खर्च करते हो पढ़ाते हो आप अपने पास क्यों नहीं बनाते ईसाइयों के पास पढ़ाते हैं। वे छोरा हनुमान जी का नाम नहीं जानते ईसाइयों ने बताया ईसाई बताए बताए हनुमान जी का नाम नहीं याद है सीता जी राम जी के ईसा हुआ करे वह छोड़ देना है। मैं बहुत सहल हूँ कर सब जो सहल अरे बोलो तो क्यों करो मंद बोल तो और तुम्हारी मर्जी आप जो कर दो मैं मना नहीं करता पर बोलू जाओ तो मतलब बोलना तो स्वाद नहीं हमारे को पर कर जो कर मर जाओ जो करो बोलू तो क्यों करो। तो ईसाइयों की पाठशाला में पढ़ते हैं कि 100 में 80-85% तो ईसाइयों में ही पढ़ते हैं सोरा हिंदी बोलने नहीं देते दे हिंदी बोलो तो जरूर आ जाते ऊपर और वे ईसाई बात ही सिखाते हैं। वे ईसाई बढ़ गए जैसे आप चोटी छोड़ दी ये कामोली अनर्थ बड़ा भारी अनर्थ है और तुम करेंगे आप मानते नहीं बहुत अनर्थ है बड़ा हिंदू नष्ट हो जाएगी हिंदू बड़ा नष्ट हो जाएगा। अब चोटी छोड़ दी क्या भी नहीं अबे लोग तो सब हो गए सफल अपने हो गए यहाँ तो बच्चों को पढ़ाओ तो हिंदी पढ़ाओ संस्कृत पढ़ाओ जो बात ही नहीं अंग्रेजी पढ़ाए हुए अभी आए एक वकील है मैंने बस संस्कृत पढ़ाया उसी तो पढ़ा उसी संस्कृत बोल सकते हो तो संस्कृत बोले बोल नहीं सकते इतने आदमी है संस्कृत बोलने वाले एक भी है साथ में है आप में कोई संस्कृत बोलने वाला भाई एक भी है, संस्कृत में बात में कर रहे हैं, कोई है भाई, एक भी नहीं है। अब आप ब्राह्मण की दशा क्या होगी? संस्कृत बोलता ना कोई नहीं, संस्कृत बोलने वाले हो तो हम बात कर रहे हैं। आप घर की खास पढ़ाई आपकी जिसमें बहुत तत्व भरा हुआ, राम राम राम राम, एक बात याद आ गई भाई, कहीं चाहिए नहीं तो भी कहता हूँ। मैं जब पढ़ता था तो हमारे महाराज ने कुछ मार मारती बातें सुनाई, वे तो सुनाए कर मैं लग गई, जो मैं भजन में लग गया एकदम। पीछे उन्होंने कही मेरे को बताया नहीं, मानो भजन स्मरण की बात बताई एक दिन तो मैं उसमें लग गया। कोई भी पूर्व के संस्कार होगा भाई, पता नहीं हमें, तो फिर उन्होंने बताया नहीं, बात बताई। पीछे मेरे से कहा, और पढ़ाई के लिए मैंने कहा महाराज मेरा पढ़ाई का मन नहीं करता है, मेरे को भजन स्मरण की बात चाहिए, इसलिए आध्यात्म उन्नति में चाहता हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता। तो हमारे महाराज ने सुनाया कि मैंने बूढ़े बूढ़े साधु देखे तत्वाद संदान पढ़ते हैं, उनमें संस्कृत की पंक्तियां आती है, वह पढ़ते तो लोगों में शुरू करते हैं, तो वो भी पढ़ लेता, कम से कम पता तो लग जाए रामानु जी क्या मान रहे हैं, वामक आचार्य क्या मान रहे हैं, शंकराचार्य क्या मान रहे हैं, द्वैत है अद्वैत है, विशेषाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, अचिंत भेदा भेद है, ये जो प्रश्न अपने संप्रदाय है इनकी बात तो तू जानेगा, कम से कम पुस्तक देख लेगा, पुस्तक देख कर पढ़ लेगा, अभी पढ़ दे समय है, पढ़ेगा बाढ़ का अवस्था है अभी पढ़ दे, ऐसे कर मेरे को पढ़ाया, मेरे पढ़ने को मन नहीं कर, ये आध्यात्मिक बातें बताऊ मैं पढ़ने नहीं करता, मैंने जिन्हें मना नहीं पढ़ाया मेरे को। तो संकोच होता कहने में, तो महाराज ने कहा तो पढ़ गया, और यह संस्कृत में अच्छा अच्छी पढ़ाई नहीं करी मैंने, आचार्य तीरण तक ही पढ़ाई की ग्रंथों का मैंने पढ़ा है, सबकी परेशानी नहीं है, ऐसे पढ़ाई करी। तो आप लोग कैसे विचार हो, एक चोटी न रखने का मन में विचार, आज सुना गया था 80% तो बालक ईसाइयों के स्कूलों पढ़ते हैं, ईसाइयों के वहां जानते हैं, हनुमान जी नहीं जानते, रामचंद्र जी नहीं जानते, कृष्ण भगवान नहीं जानते, ईसाई की बात जानते हैं। महान हत अहित हो रहा, आपका महान हत्या हो रही है, आप पैसे तो कमा रहे हो मगर बालकी जा रहे हैं, वह बालकों की दशा छोटी कटरी बात स्कूलों में ही पहली मेरे सामने नहीं हुई, पहले ऐसा नहीं था, मेरे से देखी हुई है। मैं तो मैंने वर्ष करते सितर बहुत वर्ष हो गए बोलते हुए मेरे को, तो इस बात में मैं जानता हूँ, अपने मेरी नहीं थे, अब छोटी है ही नहीं, बहुत कम चोटी है, चोटी कटी कटी हुई है, ऐसे ही ईसाई बनाया गया, ईसाई उसे मनाते हैं, बड़े दिन छुट्टी है बनाते खूब, और दलित ही मना रहे, दिवाली नहीं मनाते, ईसाई मनाते, वे सब हो रही है। आप लोगों से प्रार्थना है, पैसा कमाते हो तो अपने सूलों बढ़ाओ, अपने सूलों बना करके गीता रामायण कम से कम गीता रामायण पढ़ाओ, बालकों को पता तो लगेगा अब कौन है, कैसे है, क्या संस्कृति है, जानते ही नहीं। आज मैं कई बातें कहूं तो मेरे पास कई बातें आई है आज पूछने की, अब आज पूछते हैं, पहले तो पूछते तो मैं कहता ही, आज बात आई सुनी है 80% तो बालक ईसाई ईसाई पढ़ते हैं, अरे ईसाई जानते हैं हनुमान जी जानते नहीं, हनुमान जी क्या होता है, हमारे पुराने में हनुमान चालीसा को याद करा दी, पर सब बात करते बिंदा पुस्तक सब वो याद बात है, सब वो याद है जिसको हनुमान जी जानते ही नहीं, इसे ही पढ़ते है वे हजारों मील दूर रहने वाले आकर के यहाँ पास आकर दी छोरों को भट में किया। आपकी पूंजी है बालक है भाई, वे खास पूंजी है। अब वो पूंजी बिगड़ गई तो आप सबके सब बिगड़ गए, आपका धन क्या काम है, आदमी पागल हो जाए धन क्या काम का। चेत रहे तो जीता रहे अच्छी बात है, मौज हुए मतलब आप बिगड़ जाओगे सभी, पैसा क्या काम आएगा, जब सब ईसा होगा होगा मुसलमान होगा। बैठे बैठे घर में बैठे बैठे चोटी कटा करके मुसलमान बन गए, लूंगी पहन रहे उन्हें। मैंने देखा अभी आज कल कल की बात पर जहाँ मैं गाड़ी चढ़ता हूँ मोटर पर चढ़ता हूँ वहां से, तो लूंगी पहने हुए आदमी बैठे खड़े पड़े, हिंदू आदमी लूंगी पहने हुए, वो भी सीट की अपने नीली। काशी जी में स्नान करते हैं और जिंदे पहनी हुई नीली नीली लूंगी पहनी हुई। ये चार पांच बातें हैं इसमें लिखी हुई है, ये किताब छपी है, आज मैंने दिखाया। आप यहाँ की भाषा में भी पता लिख दिए हैं तो वे भाषा देखो, आप कृपा करो मेहरबानी करो, मेरे को दुख होता है इस बात का, मेरे पर कृपा करो। मैं आपसे पूछता हूँ मेरे पर कृपा करो, चोटी रखो लूंगी मत पहनो, रात में लूंगी पहनते सूत्र पहनते हैं। मैं बता दे उन जवानों को चोटी धोती चोटी धोती चोटी धोती दो बताता हूँ सर बहुत बहुत हो, यहाँ इतना नहीं गया ज्यादा नहीं गया, कृपा करो कृपा नाथ चोटी धोती अपनी रखो। ये पांच छह छह बातें है पत्र में लिखी है, आप हिंदू धर्म के लिए आपका रहन सहन क्या होना चाहिए, आपका वेशभूषा कैसे होनी चाहिए, आपका खान पान क्या होना चाहिए, आपका व्यवसाय क्या होना चाहिए, ये बातें पांच छह बातें आपकी जाति की रक्षा करने वाली है। ये छोड़ दो तो जाति की रक्षा नहीं होगी, आपके बहुत अनंत हो रहा है यहाँ पर। मेरे पास आज बात आई, आज अब आज मैं जा रहा हूँ, पहले नहीं कहता पहले विशेष दर्शन कहता, आज की बातों पर आप लोग विशेष ध्यान दे, बहनों माताओं भी भाई लोग सज्जन वैसे विशेष ध्यान दे रहे। तो अपनी जाति की रक्षा के लिए पाना छपा है, उसमें छह बातें लिखी हुई है, वो याद रखो और वो काम में लो। दूसरी बातें कहता हूँ, यहाँ पर वृद्ध माता पिताओं का आदर कम करते हैं। हमारे पढ़ाई होते थे वो भी सदम आता है, जब विद्या पढ़ाए तो मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव, अंत में पढ़ाई के अंत में ये शिक्षा होती थी, माँ को पिता के समाज में पिता माँ को देवता के समाज समझो, पिताजी को देवता परमात्मा के समाज समझो, अतिथि को पिता के समाज समझो। आज यहाँ माता पिता ही पर वही नहीं है, बूढ़े हो जाए वाले कर दो और मरना स्नान हो जाए बीमार हो जाए बेटा तो यहाँ फसोई लगे मर जाए चट्ठी, अब कौन सेवा करे निकी। राम राम राम राम राम राम राम, बड़े बूढ़े माता पिता साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, उनकी सेवा मिल जाए तो निहाल हो जाए। महाभारत में युधिष्ठिर महाराज ने पश्चाताप किया है, जो वृद्ध माता पिता थे अपने बड़े बाप बड़े बाप माँ बड़ी बहन गांधारी और धृतराष्ट्र अंधे और गांधी पट्टी मान ली वो भी अंधी, उनकी सेवा के लिए बढ़िया से बढ़िया भोजन भोजते हैं तो बढ़िया भोजन नहीं करते, बढ़िया सैया दी उसे सैया पर नहीं सोते। अंत में बताया ये कि तेरे माता पिता है बड़े क्या करते हैं, जिसने कहा मैं बड़ी भाई भूल करी अपने हाथों से सेवा नहीं करी, मैं भाइयों के भरोसे रह गया नौकरों के भरोसे रह गया पश्चाताप किया, मैं अपने हाथों से सेवा करता तो आज मेरे पश्चाताप क्यों करना पड़ता। अब एक उम्र में जाएंगे तो वहां से आदमी आया एक, उसने पूछा विदुर जी महाराज, उसने पूछा कि वे श्राद्ध तर्पण करना चाहते हैं, अपने सौ बेटा मर गए, उनका सभी और कौन करे, लड़क बंश रहा नहीं। तो विचार किया था अश्वत्थामा ने, विचार किया कि वंश नष्ट हो जाए पांडवों का, एक वंश पर एक कुरुक्षेत्र में एक परीक्षक वो बचा, पुत्र था इनका। तो विचार करो तो मैं आज से मैंने सेवा करता, जो माता पिता वृद्ध है, मातृदेव भव पितृदेव भव, सबसे पहले माँ की, माँ की सेवा करो, माँ की आज्ञा पालन करो, माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो। अपने जन्म में जितनी माँ सेवा करती है, ऐसा कष्ट सहने वाला कोई नहीं है, एक माँ की सेवा है। बताओ कौन सहता है इतना, नौ दस महीना पेट में रखती है माँ, फिर अपना शरीर का दूध पिलाती है, ऐसी माँ अपनी सेवा करती है, ऐसे कोई बताओ आप इतना बैठा बताओ, माँ के समान। सबसे पहले माँ का नाम लिया इस वास्ते, सीताराम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर, पहले नाम माँ का लेते हैं, पिछ पिता के नाम लेते हैं। माँ सबसे ज्यादा पूजनीय है, सौ गुना अधिक पिता से पूजनीय माता है। ये माता का नाम ही नहीं आजकल शिक्षा में सीवा ही नहीं, अरे बूढ़े हो जाए माता पिता, बीमार हो जाए तो फिर तो मर जाए बस ठीक है। अरे मादर साह, अरे दाह संस्कार किया हुआ बड़ा भारी काम आता है, दूसरे जन्म में असर पड़ता है, जन्म में बस फूस किया कैसे डाल दे आलू लगा बड़े मर जाए बस, बड़े भारी आदर तो हो रहा है। हिंदू संस्कृति हमारी ब्राह्मणों को पूछ, ब्राह्मण करा के बैठे गए, भगवान का नाम लिखे, जगासी करे, गंगा जल छिड़के उसमें रातों वहां पर जलाने के बीच में जमीन जमीन को साफ करे, जमीन में भगवान का नाम लिखे, गंगा जल छिड़के और फिर वहां पर अच्छी तरह से लगा कर दाह क्रिया करे, दाह क्रिया में बेटा हो कुपाल क्रिया करे, परिक्रमा करे, सपन ये सब करते है। यहाँ पर घास फूस लगा करके तुड़ी लगा के दाल के पास गया, बाहर के पास आ गया, वो मरिया पूरी जरा जरा चाहिए पता ही नहीं। ये बात है यहाँ आज सुनने में आई, आज बड़ी भारी अंदर की बात है। माँ बाप को बालते नहीं ठीक तरह से, यार बूढ़े हो जाए तो सेवा नहीं करते, आप अलग हो जाए आप रहे, ये माँ बाप तो पाते रहो वहां से नहीं करते। जिस माँ ने इतना दुख सहा इतना कष्ट सहा उसे सेवा नहीं करते। बूढ़े माता पिता दर्शन के लिए युधिष्ठिर महाराज को देखो, कुंती माता हर कहां तक तो महाभारत पढ़ो तो सही, आपको पता लगे। कुंती माता रही घर पर, पांचों पांडव और द्रौपदी चले गए वनवास में, तो कुंती है मेरी माता गांधारी के पास नहीं रही, कुंती गांधारी के पास नहीं रही, जेठानी खास जेठानी अपनी धृतराष्ट्र खास विदुर जी के पास रही, जहां हमारी द्रौपदी का तिरस्कार किया, दगन करना चाहते थे, उनके राज्य में मैं नहीं रहूंगी, उनको मकाना मैं नहीं रहूंगी, कितना दुख हो उनको। विदुर जी महाराज के पास मैंने गए, माँ की तरह सेवा करते, आप माँ हमारी विदुर जी सेवा की, एक कुंती वहां रही। वनवास में गए तो कुंती साथ में ही, धृतराष्ट्र गांधारी इसको विदुर जी ने कहा, तेरे को शर्म नहीं आती, धृतराष्ट्र को बोले तेरे शर्म नहीं आती, तेरे को सौ बेटा तेरा मार दिया, उनका तो अन्न खता है, अरे यहीं बैठा है अभी तक बूढ़ा हुआ है, मन में जंगल भजन भजन नहीं करता। विदुर जी ने कहा खूब फटका जोर से, तब उसने एक आदमी विदुर जी का आप कहो युधिष्ठिर को मैं दान पुण्य करना चाहता हूँ, पुत्र को पीछे कौन करेगा, अब बाप ही है और कौन लग रहे सब कौन करेगा। जो इंसान कहा तो एक युधिष्ठिर को पूछो कितना खर्च कर देगा, तो भीमसेन बोला कि नहीं कितना खर्च करोगे, खर्च कर बताओ थी, दूसरे का चुप रहे बहुत, तुम जा कह दो कि जितनी हमारी राजनीतिक संपत्ति है सब आपकी है, आप बड़े बाप हो हमारे, हमारे बाप की संपत्ति है वो आपकी संपत्ति है, आप बड़े बाप हो, बड़ी माँ है मेरी गंधारी, रोजाना नमस्कार करते, रोजाना चार नमस्कार करते, बड़ा बाप है बड़ी माँ है। और कहा कि राज्य की जिस संपत्ति सब आपकी है, पूछने की जरूरत नहीं है कितना खर्च करो, कोई जरूरत नहीं, आप खुला खर्च करो। और मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है, अर्जुन की व्यक्तिगत संपत्ति है, नकुल देव देव की संपत्ति है व्यक्तिगत अपना, वो सब आप दे सकते हो, आप सबको खर्च कर सकते हो, आप बिल्कुल संकोच मत करो, खुला खर्च करो। पहाड़ लगा दिए चावड़ों के ढेर लगा दिए और लोगों को चिमाया, सब लोग काम कर रहा, इसी मतलब खुल गया हमारी व्यक्तिगत भी आपकी, आप पूछते जाओ, आप हमारे बड़ा बाप हो इस वास्ते आपकी संपत्ति सब पूछने की जरूरत नहीं। सब भीमसेन नहीं बोले, भीमसेन की संपत्ति नहीं बोले, भीमसेन बोल गया पहले कितना खर्च हो गए, खुला खर्च कर तेरे बाप का याद आज है पर्वत इस तरह से खर्च किया, कितना आदर बूढ़ों का करते है। गांधारी रही गांव में जिसमें कुंती, गांधारी ने सेवा नहीं करी। सीता जी रही है तो सीता जी का मंदोदरी ने कपड़ा भेजा है, सेवा करी है, किसी से सीता जी स्वीकार नहीं किया, सीता जी स्वीकार कुछ कोई चीज करी कोई स्वीकार, परंतु भेजा मंदोदरी ने भेजा, और धृतराष्ट्र स्त्री ने कुंती कुछ नहीं पूछता, वह विदुषी घर पर रही, अब राज में रही नहीं, कैसा द्रौपदी का मेरी बहू का तिरस्कार हुआ, निर्दोष मेरी बहू, कोई मेरी दोष नहीं, ऐसी हमारी बहू का तिरस्कार हुआ, उस राज्य में मैं नहीं रहूंगी और मैं लोगों में नहीं रहूंगी, विदुषी घर पर रही। आप विचार तो करो, अरे यहाँ बूढ़ों का इधर निराश रहते हैं, भाई देखो भाई आप बात सुनो, मेरी बात मानो, वृद्धों की सेवा करो, वृद्धों की सेवा से बुद्धि बढ़ती है, लक्ष्मी बढ़ती है, आपके पारमार्थिक आपकी उन्नति होगी, वृद्ध माता पिता की सेवा करो, उनकी प्रसन्नता लो, माँ बाप की प्रसन्नता नहीं रहे, बूढ़े हो जाते बीमार हो जाते मर जाए, बस सेवा करनी पड़े। यह दशा हो रही है अपने वंश में, 80% अपने ईसाइयों के अपने धन सुनिष्ट हो रही है। आपकी चोटी कट गई, क्यों कट गई, रिवाइज कर गई, कितना बताया है, कई प्रमाद से कर जाए तो डाब की चोटी बनाकर कावे डाब कामर पर रखो, जब तक वह चोटी उसी वहां देने में नहीं बन जाए तब तक बांस की चोटी रखो, इतना चोटी का आदर। उसी कारण मैंने संकोच होता क्या कहा, किसी एक दो उन्होंने कहे आड़े ही कट देगा सब सब सब ऐसी बात। आप विचार करो, माता पिता की सेवा करो, पुण्यों की सेवा करो, दाह क्रिया करो, दाह क्रिया करो, कुपाल क्रिया करो, उसमें घी डालो और अच्छी तरह से दाह क्रिया करो। शेठ जी वहां पर गंगा जी के किनारे कोई मर जाए जिस दाह क्रिया करते थे, अब भी करते हैं जितना है, सबकी दाह क्रिया कहते ऐसे साबत दाल देने से मछली खा जाएगी और कासबा खवाएगा, खाएगा तो उसमें मैला बन जाएगा, तो मैला नहीं बने अपने, जो मर गए उनके मांस का मरना मैला बन जाए तो बड़ी बुरा है। इस वास्ते छेद से छोटी छोटी रहने पर भी लकड़ी मंगा कर साफ राह करो, कोई आदमी मर जाए अपने सत्संग शिक्षा ये मैं थोड़ा दाग नहीं, ठीक तरह से दाग क्रिया करो, सब खड़ा रह करके अच्छी तरह दाग क्रिया करो, शांत बन जाए, जानवर खावे जैसे मांस रहना नहीं चाहिए, अरे यहाँ का भूस इकट्ठा करके तेज दाल करे आ जाए घर पर मर गया। आप बात है यहाँ की मैं सुनी ऐसी बात, बूढ़ों की आज्ञा पालन करो, बूढ़ों की प्रसन्नता लो, अरे अपना बालकों को तो समझा हुआ हनुमान जी महाराज है, कृष्ण भगवान है, ये राम जी है, ये सूर्य भगवान है, जाने ही नहीं, पता ही नहीं है, ईसाई की बात जानते, ईसाई सीखा थे ईसाई, ईसाई बन रहे हैं, दो चार सूला आपकी बड़ी बड़ी होनी चाहिए जिसमें आप पढ़ाओ, और रामायण और गीता कम से कम दो तो पढ़ाओ, संस्कृत का बोध कराओ, और संस्कृत और गीता पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, लोगों को पढ़ाओ। से बालक पढ़ा से आए, आप सेलम से आए हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे 7,500 विद्यार्थी हैं सेलम में, वो हिंदी संस्कृत और तमिल और अंग्रेजी पढ़ते हैं, सब के सब चोटी रखेंगे, सब विद्यार्थी मास्टर चोटी रखेंगे, और हम चोटी रखने का नियम लेते हैं। बहुत सही है, बढ़िया बात है। 7,500 विद्या मंदिर आए हुए हैं, वो तो हो गया, चोटी रख लेंगे ना आप सब, आधे से ज्यादा आज भी रख रहे हैं, आप पूरी रख लेंगे ना। बच्चे बच्चे थे कल, उनको सबको कह दिया गया, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम आते हुए, मैं कह रहा हूँ मेरे संकोच होता है, जहाँ तक होगा उनको भर्ती करने के टाइम में चोटी रखे हुए भेजा। आप लोगों से प्रार्थना है, सबके सबके से प्रार्थना है, ये आपके हिंदुओं की रक्षा हो जाए। माँ बाप की सेवा नहीं करते, बड़ी भाई गजब की बात है। मैं दुख होता है मन में, क्या आप हो, क्या आपकी संस्कृति है, बूढ़े माँ बाप की सेवा ही नहीं करते, क्या करोगे आप, धन कमाने क्या करोगे, माँ बाप की सेवा करते नहीं धन करोगे, क्या सुनसी लगाओ धन धन में आग लगाओ, माँ बाप की सेवा नहीं करोगे धन क्या काम कर। सभी खड़े हो जाओ ना, सभी महाराज जी इतनी कह रहे हैं तो चोटी रखने के लिए सब खड़े हो जाओ। नहीं खड़ा क्या, मान ले रहे हैं बात, अब प्रसन्नता की बात है ना। मैं तो विश्वास करता हूँ आप लोग चूच जाओगे, सभी खड़े हुए आपने कहे, दो तीन बार खड़े हुए, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग चोटी रखेंगे सब, कम से कम चोटी तो रख दो, अरे कम से कम इधर लो, विदेशों से हजारों मील दूर से आए सूर बना करके उनकी संस्कृति आप शुरू कर दो, आप अपनी संस्कृति छोड़ दी। ये नवयुवक खड़े हुए महाराज जी, अभी ठीक बात, बहुत ठीक है, बहुत ठीक बात है। और बूढ़े माता पिता की सेवा करो, खूब प्रसन्नता लो उनकी, आपको विद्या आवेगी। छोटी रखोगे ना बहुत अच्छा, कोई कितना चिढ़ावे तो परवाह मत करना, छोटे को ठीक। मैंने माताओं से कहना है बच्चों के छोटी रखो, माइयों कहती छोटी हो गया, छोटी कर दो, छोटी कर दो, ये भी छोटी कर दो, मेरे को छोरों ने कहा है, मेरी माँ कहती छोटी कर दो, विश्वास आप छोटी रखो, कृपा रखो, हिंदू संस्कृति कम से कम जीने तो दो, मैंने हमारे को जीने तो दो, हिंदू बनेंगे जीने दो, मारो मत आप, ये मार दिया है आपने। वो कड़ी कथा है भाई, कथा ही ना, कहते सब सबको मार दो भाई, राजाओं को सबको मार दो, राजाओं को मार दो, कथा ही नहीं। राजा सगर ने प्रतिज्ञा की थी, प्रत्येक 100 को मार दे, सगरों ने मार दे तो मैं क्या करूं, चोटी काट दो, मनो गला काटने की जगह चोटी काट दो, गला काट दिया, गला काट देना है वो चोटी काट रहा है, वो ये हमारी प्रतिज्ञा है, पर युद्ध भी नहीं हो जाएगी, चोटी काट दो, गला मत काटो, मनु गला काट दो, छोटी मत काटो, कितनी बात है, अपनी छोटी कटा लेना तो महाराज जी फिर अपने ही गला काटने के समान पाप है, तो आत्महत्या होगी, आत्महत्या बिल्कुल। एक पोती लिखना है, पुस्तक करना है भाई, उसमें लिखेंगे, पर मैं अभी तो लिखा नहीं है, फिरता हूँ कहता हूँ ऐसे करता हूँ, टाइम भी कम है, फिर भी मैं लिखता हूँ, हमारी वो राजेंद्र है बड़े प्रेम से लिखता है, उसी तरह है। आप लोग कृपा करो महाराज, इस तरह से आप वृद्ध माता पिता की सेवा करो, निर्दयता मत करो, माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा से आप ही सेवा होगी, आप ही बूढ़े हो जाओगे तो लोग मुसीबत लगा के मारे जी तो मर गए, मार गए ज्यादा हो गया, बड़ी दुर्दशा होगी। वृद्ध माता पिता की सेवा करो, वृद्धों के दर्शन करने में पुण्य होता है। कल एक सत्संगी भाई मन मिला, सत्संगी आपने सत्संग खूब आया करे गीता पुन वगैरह, तो वे बोले मैं छोटी राखू और धोती पहरे मेरे चेस्ट रहे तो मारे घर वाला छोटी कई बार काट दी, बोले देखा बड़ा है ना, देखा क्या बोले भूंडो लागे, बोले बद्दो लागे, वास्ते छोटी नहीं रखनी और धोती नहीं पहननी, पेंट पहरा जबरदस्ती, तो बोले मैं चेष्टा करूँ मैं घर वाला जबरदस्ती करे कहीं करूँ, बोले और मैं रखनी चाहूँ, मारे हार्दिक इच्छा है राखे भी है। ये दशा हो रही है, ये माता हम सुन कर आप ऐसा कर रहे हो, कृपा करो कृपा नाथ, छोटी शुरू करो, छोटी रखो और धोती पहनो, ऑफिस में जाना हो करना हो बात तैयारी है और उसमें धोती पहनो। स्त्री का कल्याण होगा या धर्मानुष्ठान से स्त्री का कल्याण होगा, ऐसे प्रतिबद्ध है, एक ही धर्म एक व्रत नेवा, एक ही धर्म एक व्रत नेवा, काय वसन मन पति पद प्रेमा, वही धर्म है वही व्रत है वही नियम है। पांचवी व्रत के पुरुषों के लिए 10 व्रत 20 बताए, 20 एक धर्म धर्म 10 लक्षण वाला धर्म है, ये व्रत 5 है, ये 5 नियम है, 20 है, 20 की जगह एक ही स्त्री के लिए, एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, 20 की जगह काय वसन मन पति पद प्रेमा, पति की प्रसन्नता लो, क्या कर रही है तरह कर रही है, कर चुके 30,000 वर्ष बाद 36,000 थे, 6,000 निकले 36,000 वर्ष, संध्या के संध्या है, कर दूंगी कर दूंगा द्वापर की, सतयुग द्वापर कर दूंगी त्रेता युग और कर दू तो कर चुकी त्रेता युग संधि जा रही है, अभी अभी कर साठ शुरू नहीं हुआ है, 30,000 वर्ष अभी तो बाकी है, फिर शुरू होगा लघु संवत 15 पंद्रह वर्ष की उम्र रहेगी, 15 वर्ष ही कल्पांतर नाश को मान ऐसा ऐसा मान होगा, 15 वर्ष की उम्र रहेगी, अब आठ वर्षों की ज्यादा उम्र है ऐसी नहीं होगी। अभी तक साधु और ब्राह्मण खुला फिरते हैं, ये खा जाएंगे लोग इनको, कल चुके मां साधु साधु रह जाए, अरे भगवान चर्चा कर दे, शेठ जी के सामने आई थी 2000 वर्षों पहले की बात है, 2000 सामने आज तो 53 के सामने है, 56 हो गए सपना आ गया, 2000 से पहले कहो कि 2000 पूरा होने पर रात्रि में सोएंगे कलयुग में उठेंगे सतयुग में, शेठ जी कहा कि हम अभी सत्संग करते हैं, जैसे सत्संग करते रहे तो हम सतयुग भी समझ लेंगे, सत्संग ऐसी नहीं चलेगी, अभी कहते सत्संग नहीं चलेगी ऐसी, ऐसा देंगे नहीं कल तुम आदमी मारपीट करेंगे खा जाएंगे ले जाएंगे लोग, हड्डियां का ढेर लगा दिया भगवान के समय में, तेरह चुम जैसा हुई कल तुम आए, अभी ब्राह्मण खुले फिरते हैं साधु खुले फिरते हैं, कहा कल तुम आज कल तुम साधु खुले फिरेंगे, साधु जी सकेंगे ब्राह्मण जी सकेंगे जीने नहीं रहेंगे, अभी चोटी कटी है काट दी है, आप हमें कितना सुन कर दिया आपने, इस वास्ते कृपा नाथ कृपा करो, चोटी धोती ऑफिस में जाओ तो मैं धोती मेला में बननी बंद हुई, मेला में कपड़ा बनते हैं ना धोती बननी बंद है, धोती बने तो धोती पहनते ही नहीं बने की, ये दशा हो रही है, आपकी दशा क्या हो रही है, चोटी कहते हुए भी संकोच होता है हमारे को, आप कृपा करेंगे चोटी रखेंगे, और बूढ़ों की सेवा एक बात याद है, बूढ़ों की सेवा एक जो मर जाए इंजेक्शन दे दो मर जाए मर जाए, सेवा करो, सेवा का बड़ा भारी पुण्य है, सेवा धर्म परम गानो योगी नाम में, योगी भी नहीं जानते इतना बड़ा भारी बैत है सेवा करने में, तो माँ बाप की सेवा करो, उनके दर्शन करो, बूढ़ों के दर्शन कर दे रोजेना, शेर जी जयदास जी थे अपनी दादी माँ थी, दादी माँ मैंने नहीं देखा उनको, उनको सेठ जी उठेगा, सेठ जी सदैव घाट पर बैठे थे, बूढ़े थे बहुत ही, जिसमें परिक्रमा कर, दंडोत कर, नमस्कार कर, जाते बाहर भी रोज जे ना नमस्कार करते, परिक्रमा करते, नमस्कार करते, जिस देवता कर जिसने हो, माँ बाप से बोलते माँ जी को बंदे का है, शेठ जी की माँ जी के साथ में रहा हूँ, माँ जी की भिक्षा में नहीं है, बड़ा प्यार करते है मारे पर, टावर पर गई हूँ, बस स्नेह से भोजन कराते थे, शाम को कुकर पूरी देते मेरे रहते थे, मैं और चक्रधरती है उनको बैठ करके माजी जी माते थे, जैसे वो संत माता बीमा हुए, बोले माजी पास बैठा है ये हमारे मेरे टावर हमारा पोता भाई जो बेटा पोता महात्मा संत है, साधु है, संत महात्मा नजर ऐसे हो माजी माना चक्रधर जी ने बड़े प्रेम से आदर से जी माते थे, बैठ गए सामने आप तो दादी बा हो इतना भूल रहा है, मैं तो सब बोता पोत बोता नहीं हूँ, आप मर्यादा ही अपनी साधुओं का ब्राह्मणों का आदर होता है, माता पिता का बूढ़ों का आदर करो, मृत तो शरीर है उसकी दाह क्रिया विधि विधान से करो, क्रिया संताल कर ऐसे नहीं लकड़े में से करो, लकड़ी देने से ही है, तुलसी ला नहीं संदन तुलसी जरूर होना चाहिए दाह क्रिया में, संदन के अंदर भी तुलसी की लकड़ी प्रेम करो, आदर से करो, सब कुटुंब भी अपने मैं लकड़ी दू, मैं लकड़ी दू, शेठ जी जयदा जी की लकड़ी दी है मैंने, तुलसी लकड़ी दी है दाह क्रिया में गया हूँ, सब लोग आदर से मेरे वही मैं लिख रही हूँ, कम से मारी तुलसी थी आई बात सुन रही लकड़ी, थोड़ी सी मारी लकड़ी मैं ही दे दू, थोड़ी दासी मैं ही दू, ऐसे आदर से देते थे भैया, मैं लकड़ी दू दे कम से कम बुढ़े बुढ़ों को, और कंध दू दे जाओ तो कंध दे, अहो भाग्य समझते मन में एक बूढ़ों को कंधा दिया, ऐसे बूढ़ों की सेवा करो, आप लोगों से कृपा कहना है आप कृपा करो, बूढ़े बड़ों की सेवा करो, मैंने माताओं से कहना है बूढ़ी माताओं की सेवा करो, बूढ़ी माता है वे हमारी दादी है, हमारी माँ है, हमारी पूजनीय माता है, उनकी सेवा करो, बड़ा पुण्य होगा, बूढ़ों की आशीर्वाद से बड़ी विशुद्ध विशुद्ध बातें होती है, युधिष्ठिर महाराज थे माँ का कहना मानते थे, पांच पति बन गए माँ के कहने से, माँ को आकर कहा माँ भिक्षा लाए हैं तो पांचवे लो भाई माँ भिक्षा दे रहे हो तो स्थिर है, तो मेरे की बात जिसने कहा माँ के बात साझी करेंगे, माँ को सूचने के लेंगे पांच रुपया करेंगे, युधिष्ठिर से जाकर के वो पिता को कहा हम पांच रुपया करेंगे, तो मैंने कहा मेरी छोरी बड़ी सुंदर है सही हूँ तो मन से लाओ, वेद प्यास ही प्रकट हो गए कि क्या कहता है तू, वो युधिष्ठिर महाराज है जो धर्मराज है काश, फिर छोरी पर बात है इनको साप है पहली का द्रौपदी को साप दिया हुआ है, द्रौपदी टावर थी वैसे हंसी पांच गंध गोदे जा रहे गांव के गाय के पीछे, तो वह हंसी साप दिया तेरे पांच पति होंगे, भगवान शंकर की प्रार्थना करी, प्रार्थना कर दी शंकर भगवान प्रकट हुए, बोलो बेटी क्या चाहते हो, हमारे पति पति पति पांच बात का, अच्छा पांच पति होंगे तेरे, मैं पांच नहीं चाहती भाई पांच होती है होंगे तेरे, शंकर का वर्णन पांच पति का और गाय का वर्णन साप पांच पति का, और पांच पति एक है ये शंकर भगवान में बात ही है, नाग पुराण में आती है बात, पांच पति कब कहे चलो सुहा उन्होंने बात कही, मैं बताई पांचो एक है, पांचों पति भी एक है, एक ही पांच बने, पांच बन गए जो पांचों जो होते अपनी एक का एक ही है, पति बताया ये बात माँ बात होने आई है नाग पुराण में आई है, तो इस वास्ते महाराज इतना बर्त रखते थे, माँ ने कह दिया बस, माँ कौन दिन कह दिया बट नहीं टालेंगे, माँ का वजन टालेंगे नहीं, युधिष्ठिर महाराज ने कहा और वो मैं तो ये नहीं सुनी है कि मेरे पिताजी न मानते तो पिताजी को मार कर पास ब्याह करते हैं। तो इतनी माँ की बात है, माँ माँ ने कह दिया, माँ ने कह दिया पास लो, हम कुछ समझ कर रहे हैं। माँ ने कह दिया, माँ ने कह दिया ये तो भिक्षा लाए पास लो, तो पास एक स्त्री लाए हैं जीत कर गए। ऐसी बात है तो माता पिता की आज्ञा मानो, बूढ़ों की आज्ञा मानो, बूढ़ों की प्रसन्नता दो, बूढ़ों की प्रसन्नता मानना धनधान पंसी सब काम पड़ा हुआ है। ऐसा माताओं बहनों जैसा है, बूढ़ी जो सास है अभी, दादी सास है, दादी सास है, सबकी सेवा करो, आदर करो, बनागा मृत शरीर के संस्कार अच्छी तरह से करो, ये सुधार करो भाई। ये देखो अब अंतिम, आज अंतिम बात है तो ये बात बिल्कुल आप काम में लाओ, अपने सुधार करो, हिंदू संस्कृति का उद्धार करो, धोती पहनना शुरू करो, छोटी रखना शुरू करो, धोती हम कोई काम तो उसे पहले धोती रखो, धोती पहनो, आप कृपा करो, हिंदू संस्कृति की रक्षा करो, व्यवसाय करो, अपना व्यापार करो, कृषि गोरक्ष वाणिज्य हमेशा करना स्वभाव जो कृषि खेती करना, व्यापार करना, गौ रक्षा करना, कम से कम उनका पालन करो, गौ रक्षा क्या आगे तो है, मैं छोड़ी देगा तो रक्षा तो करो, ये काम करना। और अपने ईसा एक दो स्कूल जरूर बनाओ, बनाए दो, और उसमें एक गीता रामन के बड़े से खोल दो, और बालकों पीछे ईसाइयों को मत भेजो, ईसाई स्कूल में भेजते हो पढ़ाई अच्छी होती है, अंग्रेजी होती है, अच्छी पढ़ाई तो होगी पर लखन सगड़ा भी मिल जाएगा, और तो हिंदू बड़ा नष्ट हो जाएगा। ऐसी कृपा करो कृपानाथ, एक दो स्कूल करो, अपना छोटे बालकों ने पढ़ाओ और स्कूल बनाओ अपनी, और मैं अपनी संस्कृति बढ़ाओ, अच्छे से पढ़ने रहो, तो आप संस्कृति जीती रहे कम से कम कौशल बढ़ाओ। आज से काम करना है, ये मैं एक बात व्याख्या नहीं है, ये बात है, साथ साथ काम करना है, अपना हिंदू धर्म की रक्षा करनी है, ऐसी तरह से स्वभाव को शुद्ध बनाओ। और यहाँ आत्महत्या ही करते लोग, विदेश में होता था आत्महत्या करना ही, वो भी आगे आगे ही थे नाराजी नहीं होता, आत्महत्या करेंगे, आत्महत्या करेंगे, एक मनुष्य हत्या लगी हुई, मनुष्य आत्महत्या करता है, एक मनुष्य मारने की हत्या लगी हुई उसको, जो एक मनुष्य मात्र है हत्या लगी, आत्महत्या कभी नहीं करनी, माता बहनों को भाइयों को कभी नहीं करनी आत्महत्या, अपना जान कर हत्या करे, ये भी यहाँ पर सीख ले, जैसे विदिशा में यही शुरू हो गई, यहाँ पर ऐसा नहीं करना, अपने शांति से सबकी सेवा करो, बड़ों बूढ़ों की सबकी, बालकों का भी पालन करो, बालकों को ईसाई धर्म से बचाओ, ईसाई बन रहे हैं सब ईसाई, चोटी कर गई ईसाई तो राजी होंगे, क्यों हमारे गाँव में प्रचार बिना प्रचार किए स्वयं प्रचार करते हैं, माइया प्रचार करते ईसाई होगा कि चोटी कर दो, चोटी कर दो, छोटी रखो सब बीमारी, छोटे छोटे बाल हो गए बेटा छोटी रखो, माँ का कहना मानेंगे, माँ का असर होता है। मैं गया भिक्षा को, छोटी छोटी छोटी बाल गई, मेरे को आप कहाँ काटते हो, नहीं भाई मैं तो पक्का नहीं कर, नहीं थे काटो मेरी माँ कहती है, माँ कह रही सच्ची मान है, रोड में अगर सब भाई मत हो, अगर कोई संस्कृत स्कूल बनाना चाहे तो वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अपना जीवन का बाकी समय उसमें लगा दूँ। अरे ईरोड में यदि कोई संस्कृत पाठशाला चलाना चाहते हो तो मेरे पास और तो कुछ नहीं, मेरे पास मेरा जीवन है, वो जीवन में उसमें लगा सकते। कितनी बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, जीवन लगाना से होता है महाराज, पैसे तो आ जाते है, पैसे तो आ जाते है, जीवन लगाना है। टाइम समय दे सकता हूँ, कैसी बात है, आप लोग खर्च जरूर एक दो तीन से पांच साल बनाओ, मैं सचिन मिल जाए जैसे सचिन, आप तैयार हो जाओ और प्रेम रखो आपस में, बूढ़े बड़ों की सेवा करो, पंडितों की सेवा से बहुत महत्व होता है। पद्म एक महाराज एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण की सेवा करी माता पिता, पुत्र सेवा करी ऐसी तरह से कोटी बन गया, कोटी बन कर परीक्षा करी, मारपीट करता वो, भगवान से मांगा के मांगा सब पिता मिलता रहे बोलते है, ऐसी कथा आती है। ये पद्म पुराण पढ़ो तो सही, पद्म पुराण आपके घरों में कल्याण आता है, वे पढ़ो तो सही। पति तीर्थ है, पति तीर्थ नहीं, पत्नी भी तीर्थ है, शुद्ध शुद्ध वादा है, क्या नाम शांडिल भी नहीं है, शांडिल नहीं है कोई, शांडिली दीर्घ का उसी का दूसरी आती है, इनमें पसी विदेश जाऊंगा साथ में, विदेश जाना जाऊंगा तीर्थों में, तो तीर्थ उसे सती शुक्ला है, शुक्ला शुक्ला बहुत बढ़िया कथा है, बहुत बढ़िया पुस्तक पुस्तक लिखी हुई है, वही पुस्तक मिलेगी माता बहन देव पुस्तक गीता पुस्तक सभी लिखी हुई है। इंद्र वर्ष पर अशोक हो गया था, बहुत विशिष्ट करता है, तो पत्नी भी तीर्थ है, पति जो पतिव्रता स्त्री होती है वो तीर्थ है, घर में तीर्थ, माता बड़े बूढ़े वो तीर्थ है, पिता तीर्थ है, माता तीर्थ है, पिता तीर्थ है, तीर्थ ज्येष्ठ बांधव, ज्येष्ठ बांधव वो तीर्थ के सवार है, उनकी आज्ञा पालन करो, घर में तीर्थ है, तीर्थ सेवा करो, घर में तीर्थ है, माता तीर्थ है, पिता तीर्थ है, और बड़ा भाई तीर्थ, आज्ञा पालन करो। मैंने देखा महाराज नारायण था, नारायण छोटा भाई है बहन शंकर, बहुत गुस्सा करता था, नारायण कहता था नहीं चुप रह जाता, वो तो नवाज है, वो तो नारायण श्रेष्ठ लग गया, वो छोटा भाई का है, वो दिन दावा करता नारायण कहता, आज तो यह जैसी बात है, उस दिन सो रहा बड़ा भाई कह दे बस बस बस मार देखी थी भाई मेरी देखी हुई बात है, नारायण ने कह दिया कुछ नहीं करता, बोलता नहीं, बड़ा भाई है हमारा, बड़ा भाई होता कायदा बापरा बापरा नहीं, लोग बापरा नहीं करते, ये तो बड़ा भाई है, इस तरह से बड़े भाई का तीर्थ रूप मानने का आदर करो, और गुस्सा रखो मन माओ, अपने धर्म का पालन करना है, एक एक बात छोटी छोटी बात भी बड़ी भाई मान करके पालन करो, आपका हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ है, मैं जो कहता हूँ मैं बात आपको सुनाई है कि मेरे कोई संख्या बना नहीं है, मैं धर्म की बात करता हूँ, धर्म की। बम्बई में गया, बम्बई में गायों की बातें कही कि गायों मर रही है, आप इकट्ठे करो पैसा, गायों की सेवा करो, ऐसे आज गायों बहुत छोड़ दी, मैंने गायों घर से निकाल दी, इस सपने के वर्ष में जैसे सपना पैदा आया था, सपने में लोग मर गए, जो गायों मर गई बहुत सी, गड़ा घर से निकाल दी, ऐसे सब हुई है। तो बम्बई में मेरे कहा आप दरियों को इकट्ठा करो, दरियों को इकट्ठा करके और पेटी रखो, सब पेटी पैसा करो, गायों की रक्षा हो जाएगी। मैंने कहा मैं पैसों का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, ऐसे मैं कहूँ तो स्वामी जी की पैसे जरूरत है, पैसों की जरूरत है, आप थारे मन में बनी हुई है पैसों की महत्ता वो बढ़ जा रही थी, मैं पैसों की महत्ता के लिए नहीं आया हूँ, मैं धर्म की महत्ता के लिए आया हूँ, मैं नहीं कहूंगा तुम पैसा दो, धनी आदमी को नहीं कहूंगा पैसा दो, मैं कहते ही आपने वही बात बताता हूँ, पुण्य करना हो तो गायों की रक्षा करो, निकलो मत करो, हम क्यों गए, तू क्या होगा तुम करो, मैं धन का मल तो पता नहीं आया हूँ। कलकत्ते में कहा कि आप ऐसे बताओ पेटी रख दो और धनी आदमी बुलाओ, धनी आदमी बुला कहो ठंडी आदमी कहते धनी एक कोटि कहूंगा मैं किसी कोटि कहूंगा तो आपके अंतकरण में ये असर पड़ेगा स्वामी जी को पैसों की जरूरत है मैं पैसों को धन लिया हूं और पैसों में लेकर हो तो मैंने उत्तर दिया उसका आप कहते हो पैसा हाथ रो बैल है हाथ रो बैल नहीं है आप कर्जे रिकोर है उस छुरी पैसे चीज लागू पैसा दो ऐसा करा है छुरी चला था कर्जे ऐसा मैंने मेरे गलती जाता ऐसा है तेरा काम कार्य में छुरी चलाऊ मैं पैसा दो पैसा दो तारे गांव में मरा एक तो आप गए वो गांव में मेरे गांव से पैसे मिल गया मारवाड़ मुंडवा में एक सीकर में मन की बात फिर वो पैसे बड़ा किया तो सब्जी गायने वास्ते पैसा कहते हैं मैं कभी नहीं कहता पैसे के लिए कोटी एक ही डिग्री कहता एकदम सब आप हमने पैसा बड़ा किया 1,00,000 रुपए इकट्ठे गए स्वामी जी कहते हैं नाम लेकर बैठ गया दूसरा अभी किसी गाँव में पैसा इकट्ठे किया फटका दबकाया पन्ना छपा दिया स्वामी जी का नाम लिखा महान हत्या करी है भारी हत्या करी है मेरी बेइज्जती करी है बेइज्जती आपको पुण्य करना हो तो करो मैं क्यों कहूँ पैसों का मैं पैसों का गुलाम नहीं हूँ भगवान का हूँ धर्म का हूँ जो आदमी मरना पैसा इकट्ठा करते हैं आप लोग पाठशाला बनाओ पाठशाला अभी से नहीं पैसा लगेगा स्वामी जी पैसा मांगते हैं पैसा नहीं मांगता हूं मैं आपका धर्म बच जाए आपका वंश बच जाए आपकी रीत बच जाए हिंदू पढ़ा आपका बच जाए इसलिए कहता हूँ आप लोग करो नहीं करोगे तो भाई दुख पाओगे और तो कोई बात है नहीं पैसा ही लगाओ घना पैसा खर्च करो पैसा फीस दो वे पैसा इकट्ठा करके घर के बनाओ अच्छे रामायण का गीता का प्रसार करो तो टावर आपका सुन है यहाँ पर आकाड़ी बरस रहे ईसाई बना रहे हो ईसाई बढ़ाते हो तो बहुत बना रहे हो छोटी कथा दी आपका विचार ही नहीं है इस तरह विचार ही नहीं है इस तरह लाओ है कभी विचार ही नहीं गया आप ऐसा मत करो बड़े बूढ़ों की सेवा करो पूरे घर में मायदारी सेवा करो उपेक्षा मत करो जलाने में कायर डाल दिया तेरे का दिया नहीं विधि विधान से ब्राह्मण अच्छा ब्राह्मण करोगा नहीं वो बतावे इस विधि से करो तेल लिख रहे भगवान का नाम लेकर के मेरे ऊपर चिता बढ़ाओ और चितर पर रखो चिता ठीक तरह से भगवान का नाम लो भगवान का नाम कीर्तन करो ऐसे करो करो उसी तरह से ये बताया है कि अभी बाद क्रोध बद लोभ पर किस तरह विजय पाया है उपाय बताओ आज परिवारों में सहनशीलता नहीं है इस पर प्रकार डालो परिवारों में महाराज बूढ़े बड़ों का आदर करो आपकी विशेष उन्नति होगी इसमें संदेह नहीं है बड़े बूढ़े माई थे उनकी सेवा करो तेज सभा हो तो सेवा करो वे गाड़ी दे तो सह लो मारपीट कर दे तो सह लो सास है दादी सास आपकी इनसे आपकी पची दिन नहीं होगी महाराज सीताराम जी थे सीताराम जी थे दादाराम जी दादाराम हमारे गुरु भाई होते उनके चिल्ला थे सीताराम जी अमृत राम जी की लड़ाई आपस में लड़ाई होगी सीताराम जी भिक्षा लेकर आज बैठे थे तो डांग थी पास में दादाराम जी के गुरु भाई थे, अमृत राम जी मेरे गुरु भाई थे, महाराज जी लाठी बाजी जोर से कुछ नहीं बोले वे, मेरे सामने देखी हुई बात है, ये बैठे थे लाल मारी जोर जोर लाठी मारी, अमृत राम डरता डरता है, मैं लड़ाई करता है, तूने किया और बैठे उठ रहे लाठी कुशी का इतना गुरु के गुरु का कायदा है, गुरु का कायदा है, माता पिता का कायदा है, मेरे सामने देखी हुई बात है, ये कोई पुराने जमाने की कोई बात नहीं है, लाठी भाई जोर से एक काम कसूर नहीं, सीधा में कसूर नहीं, लड़ाई करी अमृत राम जी हमारी सीता में कुछ नहीं बोले, सीता जी नहीं कर क्यों मारो बोली मेरे को मारो, कठिन काम माता पिता की सेवा करो, बड़ों की आज्ञा पालन करो, बड़ों के कहने के अनुसार अपना जीवन बनाओ, पवित्र जीवन होगा, शुद्ध जीवन होगा आपका, बहनों माताओं को चाहिए बूढ़ी माताओं है उनका सेवा करो, आदर करो, सेवा करो, तुम सेवा करोगे तो तुम्हारी भी सेवा होगी, नहीं तो तुम्हारी सेवा कैसे कौन करे, तुम तो सेवा चाहते हो, बड़ों की सेवा करते नहीं, अहिंसा चाहते हैं हमारी रक्षा करे, हमारे दादा बलवान है वे रक्षा करे, और थे ज्यादा बलवान से मार के खा जाओ, तुम्हारा अधिकार नहीं है बड़ों से रक्षा कराने का, बड़े तुम्हारे को खा जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्यों तुम खा जाते हो, तुम्हें जो निर्मल है उनको मार के खा जाते हो तो तुम्हारे को खा जाए तो रक्षा करने जरूरत नहीं, तुम रक्षा करो तुम्हारी रक्षा भी करेंगे, ऐसे माता पिता रक्षा करो, आप बूढ़े बड़े माता जी रक्षा करो तो आपकी रक्षा होगी, वृद्धावस्था आपकी सेवा होगी, नहीं तो यही है तो आप नहीं होगी, ऐसा मत करो, माता पिता की सेवा करो, बड़े बूढ़े आगे अपाध करो, बहनों माता से करो, विशेषता से करो, आज का सत्संग है ये इसलिए ही है, तरह तरह बातें बना रही है, घर में खूब अच्छी तरह से Let's go, dear.